20 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, poniedziałek, 11 dzień września, minęła 12. Serwis Trójki, Filip Jarek. To już pewne, Polska zamówi 500 wyrzutni HIMARS. Za chwilę ma się rozpocząć podpisanie umowy w tej sprawie. Komisja Europejska przedstawiła najnowsze prognozy gospodarcze. Są one nieco mniej optymistyczne niż te opublikowane w maju. Prezydent Andrzej Duda w artykule dla czeskiej prasy nawiązał do beatyfikacji rodziny Ulmów. Jak wskazał, ich postawa była wzorem solidarności wobec drugiego człowieka. Wojsko polskie zyska duże wzmocnienie. Agencja Uzbrojenia i przedstawiciele rządu USA w Toruniu w ciągu najbliższych minut mają podpisać umowę ramową na dostawy 500 wyrzutni HIMARS. To artyleria dalekiego zasięgu, której pierwsze systemy mamy już w naszej armii w ramach realizacji kontraktu z 2019 roku. Umowa ramowa na dostawy kolejnych wyrzutni zostanie podpisana na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w obecności szefa MON-u Mariusza Boszczaka. Przedmiotem umowy ramowej z rządem USA jest dostawa wyrzutni do 27 dywizjonów rakietowych. HIMARSy będą montowane na polskich Jelczach, a polem walki będzie zarządzał rodzimy system dowodzenia Topaz. Umowa ramowa pozwoli odtworzyć nowoczesne wojska rakietowe, mówił pod koniec lipca tego roku w Toruniu w trakcie strzelań wyrzutni HIMARS z pierwszego kontraktu szef MON minister Mariusz Błaszczak. Naszym zadaniem władz polskich jest wyposażenie Wojska Polskiego w broń, która spowoduje, że Rosja nie odważy się napaść na Polskę. Umowa na dostawę 500 wyrzutni będzie realizacją programu HOMAR. Pierwsze dostawy z podpisanej dziś umowy rozpoczną się za 3 lata. HIMARSy pozwalają razić cele wroga oddalone o 300 kilometrów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych kolejny spot wyborczy z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Akcja spotu toczy się w październiku 2023 roku. Lider Prawa i Sprawiedliwości występuje w scenie aktorskiej, w której gra samego siebie i odbiera telefon od rzekomego przedstawiciela ambasady Niemiec. Halo. Guten Tag, ja dzwonię z ambasady Niemiec i chciałbym połączyć z kanclerzem w sprawie waszego Renteneiter, to jest wieku emerytalnego w Polsce. Otóż uważamy, że powinien być taki jak za pana premiera Tuska. Proszę przeprosić pana kanclerza, ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły. Spot nawiązuje do serialu Reset telewizji publicznej, w którym ujawniono notatkę z rozmowy z marca 2011 roku na pół roku przed podwyższeniem w Polsce wieku emerytalnego. Rozmowy ówczesnej kanclerz Angeli Merkel z ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem. Wynika z niej, że niemiecka kanclerz przekonywała szefa polskiego rządu do podwyższenia wieku emerytalnego, tłumacząc to sytuacją demograficzną. Komisja Europejska przedstawiła letnią prognozę gospodarczą. Jest ona mniej optymistyczna od wiosennej, opublikowanej w maju. Zeszłej zimy Unia uniknęła recesji, to nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę skalę wstrząsów, z jakimi mieliśmy do czynienia. Jednakże liczne przeciwności, z którymi zmagają się nasze gospodarki w tym roku, doprowadziły do słabszego tempa wzrostu, niż przewidywaliśmy to wiosną, tłumaczył na konferencji prasowej w Brukseli komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni. Bruksela w swojej analizie m.in. utrzymała szacunki na przyszły rok dla Polski. Wzrost realnego PKB ma wynieść 2,7%, co oznacza, że będzie ponad dwukrotnie wyższy niż w strefie euro i niemal dwukrotnie wyższy niż w całej Unii Europejskiej. Beatyfikacja rodziny Ulmów wykracza poza wymiar religijny, napisał prezydent Andrzej Duda w artykule opublikowanym dziś w Czechach przez Lidowe Nowiny. W ocenie polskiego prezydenta historia rodziny zamordowanej przez Niemców za ukrywanie Żydów w trakcie II wojny światowej jest wzorem otwartości i solidarności wobec drugiego człowieka. Prezydent Andrzej Duda napisał, że beatyfikacja rodziny Ulmów jest hołdem dla bohaterów uosabiających najwyższe ideały człowieczeństwa. Historię ich męczeństwa, wstrząsającą, a zarazem budującą niezwykłe świadectwo miłości bliźniego, powinien poznać cały świat, podkreślił prezydent. Andrzej Duda przypomniał, że w przedwojennej Polsce żyła liczna społeczność żydowska. Niemieckie władze okupacyjne spodziewały się oporu wobec zbrodniczych działań, dlatego też zagroziły śmiercią każdemu, kto na naszych ziemiach choćby tylko próbował udzielić pomocy ukrywającemu się Żydowi, napisał prezydent, podkreślając, że mimo surowych sankcji tysiące polskich Żydów otrzymało wsparcie w ratowaniu życia. Prezydent zauważył, że historycy wciąż odtwarzają przebieg dramatycznych wydarzeń z okresu okupacji, a polskie władze i instytucje dążą do godnego upamiętnienia cichych, często anonimowych bohaterów. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. Artykuł został opublikowany w Lidowych Nowinach w ramach projektu Opowiadamy Polskie Światu, który realizuje Instytut Nowych Mediów we współpracy z polskimi instytucjami państwowymi. Mija 22. rocznica ataków terrorystycznych na World Trade Center w Nowym Jorku oraz Pentagon. Ataków dokonali członkowie Al-Kaidy przy użyciu uprowadzonych samolotów pasażerskich. Te akty terroru niewątpliwie dokonały przemodelowania świata. Chodzi głównie o poczucie bezpieczeństwa. W miejscach publicznych i na lotniskach są m.in. bramki, przez które muszą przechodzić pasażerowie. Mówił w Polskim Radiu Lublin dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS. My już do tego zdążyliśmy przywyknąć, że mamy do czynienia ze skanowaniem nas przed wejściem na pokład samolotu, biorąc pod uwagę ten specyficzny przejaw terroryzmu, jakim jest terroryzm powietrzny czy też lotniczy. I w zasadzie to jest tylko wierzchołek góry lodowej, biorąc pod uwagę innego rodzaju praktyki monitorowania aktywności społecznej, obywatelskiej, do których w zasadzie przywykliśmy. Patriotic Act w Stanach Zjednoczonych, Homeland Security, generalnie przedefiniowanie myślenia o bezpieczeństwie. W zamachu zginęło blisko 3000 osób. Przebywający w Azji prezydent USA Joe Biden ogłosił 11 września Narodowym Dniem Służby i Pamięci. Flagi na wszystkich budynkach federalnych w USA będą dziś opuszczone do połowy masztów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od rana teraz i do wieczora słonecznie, sucho i gorąco. Piękne lato trwa. Temperatura maksymalna od 25 stopni nad morzem do aż 31 na zachodzie, a jutro jeszcze cieplej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Obwolutę twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć.

Nothing But Thieves w programie trzecim. 17 minut po południu. Czas najwyższy u nas na upiorne chwile. Jest z nami gość, pan Adam Siennica, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry. Upiór w operze ma powrócić jako serial. Może pan rzucić troszeczkę światła na ten temat? Jasne. Przede wszystkim ważne jest, że to jest serial oparty na książce, czyli ten pierwowzorze, który często w adaptacjach był pomijany, ponieważ w dużej mierze tworzono musicale oparte na już w późniejszej adaptacji Andrew Lloyda Webbera. Więc tym razem mamy mocny thriller z przerażającymi podtekstami. Taki jest plan, czyli zrobienie czegoś, co może być czymś naprawdę wyjątkowym, zwłaszcza, że obecnie seriale pozwalają na wiele pod kątem opowiadania historii, więcej nawet niż pozwalają na to filmy. A dzięki osobie reżysera z Rosji, Kiriła Serebrennikowa, który jest on filmowcem wybitnym, ponieważ sam miał 3 filmy na festiwalu Cannes, które były bardzo dobrze odebrane, możemy dostać coś, co jako thriller psychologiczny będzie działać na wielu poziomach. Bo on ma taką fajną umiejętność wgłębiania się w psychikę postaci i tutaj może to wyjątkowo zadziałać na korzyść serialu i zbudować jego jakość. Ale oczywiście w dużej mierze też będzie zależeć to od obsady, ale tej jeszcze nie znamy. Proszę powiedzieć, ale tutaj jeżeli chodzi o akcję, to będzie skupiona na kim dokładnie przede wszystkim? To też jest ciekawe podejście, ponieważ w zapowiedzi czytamy, że tym razem perspektywa całej historii będzie po stronie Christine, czyli tego obiektu uczuć tytułowego upiora, więc wszystko będziemy obserwować z jej strony i to też pozwoli zupełnie inaczej pokazać tego upiora, który był bardziej pierwszoplanową postacią i jego perspektywa też była istotna. Tutaj będzie inaczej i dzięki temu te spojrzenie na jego mroczne oblicze w wykonaniu tego reżysera może dać coś, co wywoła wiele emocji, a to w końcu w serialach jest najlepsze. Proszę powiedzieć, kiedy możemy spodziewać się, kiedy będzie taka okazja zacząć oglądać ten serial? Czy coś wiemy na ten temat? To jest dobra wiadomość jest taka, że jest to produkcja europejska, więc prace mogą ruszyć lada chwila tak naprawdę, ponieważ nie ograniczają i nie blokują pracy nad tym serialem obecnie trwające strajki scenarzystów i aktorów, które są związane z gildiami w Hollywood. Ten serial oczywiście będzie miał problem, jeśli będą chcieli aktora związanego z gildiami, ale na razie nie wiemy, jaki jest cel obsady. Jednak to pozwala uwierzyć, że będą mogli to ominąć i stworzyć coś, co w momencie, gdy przez te blokady mamy przyszłość bez dużej liczby treści, bo wszystko jest zablokowane, nie mogą kręcić, to taki upiór w operze w wykonaniu tego reżysera, gdy już zostanie nakręcony, będzie czymś, co może wypełnić te miejsce. I to jest coś pięknego, że europejskie produkcje na tle tych amerykańskich seriali mogą też coraz bardziej wyróżniać się jakością, ale na to wychodzi, że nie wcześniej niż jesienią 2024 roku. Wtedy prawdopodobnie obejrzymy. Czyli zdecydowanie pan poleca, jak tylko się pojawi. Jasne, zapowiada się świetnie. Pan Adam Siennica, filmoznawca, był gościem Trójki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Thank you.

Pixies, Where's My Mind, utwór, który kojarzy się też między innymi z filmem Podziemny Krąg. O filmach do 15 jeszcze będzie, ale teraz, proszę Państwa, będziemy grać na Marsa do Fortu Solis. Zabiera nas Radosław Namysz. To jest jednak propozycja dla graczy o mocnych nerwach. Samograj. W Samograju dość często poruszam tematy gier RPG. Nie ma w tym nic dziwnego, bo jest to mój ulubiony gatunek. Obecnie świat zagrywa się w Starfielda, który jest odpowiednikiem filmowej Odysei Kosmicznej Stanleya Kubricka. Warto jednak zrobić sobie przerwę na wizytę w Forcie Solis, czyli najnowszej polsko-brytyjskiej produkcji. Radosław Nałęcz, zapraszam. Fort Solis to propozycja dla osób o mocnych nerwach. Twórcy postanowili zabrać graczy na czerwoną planetę. Nie jest tajemnicą, że naukowcy i rządy od dekad przygotowują załogowy lot, a następnie kolonizację Marsa. W świecie gier jest to możliwe właściwie od ręki. Przygoda rozpoczyna się od zwykłego dialogu toczonego między badaczami, którzy mieszkają w kosmicznej bazie. Jeden z naukowców dokonuje rutynowych napraw, a drugi za chwilę rozpoczyna urlop. Wizję odpoczynku psuje tajemniczy alarm ze zlokalizowanej nieopodal bazy. Protagonista postanawia sprawdzić przyczynę uruchomienia sygnału. Wsiada do pojazdu i jedzie w stronę fortu. W tym czasie wzorem dobrych hollywoodzkich produkcji można zobaczyć czołówkę z nazwiskami autorów i aktorów. Uwagę zwracają polskie nazwiska, bo Fort Solis jest owocem pracy dwóch zespołów, polskiego i brytyjskiego, Fallen Leaf oraz Black Drakkar Games. Fort Solis jest debiutem doświadczonych twórców w nowych barwach. Należy odnotować również, że w grze występują znani z wysokobudżetowych produkcji aktorzy. Na liście płac znalazł się Troy Baker oraz Roger Clark. Pierwszy wystąpił m.in. w głośnych The Last of Us oraz Death Stranding, a drugi wcielił się w postać Artura Morgana, bohatera jednej z najlepszych gier w historii, Red Dead Redemption 2. Otherwise I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now please, give me that money. Czy wielkie nazwiska gwarantują sukces sprzedażowy? Niekoniecznie. Pierwsze recenzje Fortu Solis nie zwiastują hitu, ale należy docenić ambicje autorów. Zwłaszcza, że w kategorii horrorów polskie studia mają swoje osiągnięcia. Odświeżona wersja klasyka zatytułowanego Silent Hill 2 powstaje przecież w Krakowie. Przygotowuje je Bloober Team. Ta firma ma na koncie m.in. Obserwera oraz The Medium. Fort Solis zbiera negatywne oceny, głównie z uwagi na optymalizację, spadki w animacjach i nie do końca przyjazne sterowanie. Wyróżniają jednak filmowość i klimat. Grając w ten tytuł faktycznie można poczuć alienację oraz prawdziwy strach. W produkcji sporo się chodzi, a także rozwiązuje się zagadki oraz szuka poszlak. Baza jest pokaźnych rozmiarów i została podzielona na 9 mniejszych segmentów. Natomiast misja ratunkowa dość szybko zamieni się w walkę o przeżycie. Fort Solis to rasowy thriller science fiction nawiązujący rozwiązaniami oraz klimatem do takich klasy jak Dead Space. Pozostaje mi życzyć udanego popołudnia. Samograj. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. We'll be right back. męczącą mnie myśl. Gwiazdy formują trójkąty i kwadraty. Dziś je w kieszeniach będę do ciebie niósł. Sex bomb.